We're going to count together up to 11. Vom număra împreună de la 1 până la 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We're going to say the days of the week together. Vom spune împreună zilele săptămânii. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. We're going to say the months of the year together. Vom spune împreună lunile anului. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.